również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano mężczyznę w związku ze śmiertelnym potrąceniem pieszego w Rumi w Pomorskiem. Z postanowieniami noworocznymi nie ma co szaleć, przestrzegają eksperci. Mówią, że lepiej do celu dążyć małymi krokami. W Górach Pieprzowych Świętokrzyskiem odbył się noworoczny złaz. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z tragicznym wypadkiem w Rumi w Pomorskiem. Po północy na ulicy Sobieskiego pod kołami auta osobowego zginął 25-latek. Kierowca uciekł. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy przejrzeli i zabezpieczyli monitoring, a dzięki temu ustalili i zatrzymali jedną osobę. Wykonywane są z nim czynności procesowe. Na tę chwilę nie przekazujemy więcej informacji z uwagi na konieczność zweryfikowania informacji i dla dobra prowadzonego postępowania przez policjantów. Świadkowie zdarzenia, którzy jeszcze nie zgłosili się na policję, proszeni są nadal o pilny kontakt z policjantami, a za dotychczasowe informacje bardzo dziękujemy. Mówiła Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Świadkowie proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Rumi lub komendą powiatową w Wejherowie. Informacje dotyczące wypadku można też przekazywać pod alarmowy numer 112. Postanowienia noworoczne, takie jak zmiany nawyków żywieniowych, należy wprowadzać powoli i to nie może być rewolucja. Zwraca uwagę profesor Marzena Dominiak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Należy stosować taktykę małych kroków. 31 będziemy hucznie świętowali Sylwestra, od 1 na przykład przestaniemy jeść słodycze, przestaniemy jeść tłuszcze. To jest niemożliwe. Musimy sami trochę sterować tym procesem, dlatego to musi być dobre, świadome sterowanie. Powinniśmy mieć taką poradę dietetyczną, jak to zrobić, przygotować się do tego. Nawet postanowienie, które będzie polegało na tym, że przez tydzień się przygotuję do tego, że od lutego będę zdrowiej się odżywiać. To jest właśnie ten mały kroczek. Eksperci zwracają uwagę, że często postanowienia noworoczne są zbyt ambitne i trzeba podejść do nich bardziej racjonalnie. Zmiany nawyków żywieniowych, zwłaszcza radykalne, warto też skonsultować z lekarzem. Blisko 100 osób wzięło udział w noworocznym złazie po Górach Pieprzowych. To propozycja Sandomierskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na aktywne spędzanie pierwszego dnia Nowego Roku. Wśród uczestników noworocznej wędrówki po tzw. pieprzówkach byli zarówno mieszkańcy Sandomierza i okolic, jak i turyści spędzający wolne dni w tym królewskim mieście. Wszyscy zgodnie podkreślali, że lubią aktywność. Przede wszystkim, że jest się razem, no i ładnie się zaczyna nowy rok. A ponieważ chodzimy po górach tak dość często, to od czegoś trzeba zacząć. Każde góry mają urok, pieprzowe też. Uwielbiam atmosferę, jaka tutaj panuje. No i oczywiście towarzystwo, widoki. Aurela Kaczor, prezeska Sandomierskiego Oddziału PTTK, powiedziała, że noworoczny złaz po Górach Pieprzowych to takie symboliczne rozpoczęcie sezonu. Aktywnie chcemy rozpocząć ten nowy rok. Chcemy dlatego tak rozpocząć, żeby po prostu już przez cały rok było właśnie tak fajnie, aktywnie. Noworoczny złaz po Górach Pieprzowych odbył się po raz 25. Z Sandomierza Grażyna Ślązak, Polskie Radio Kielce. Klimat. Aktualnie 45% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, 42% to energia z wiatru, a 3% z elektrowni wodnych. 55% energii pochodzi z paliw kopalnych. Do godziny 22 zalecane jest ograniczenie energii elektrycznej, bo sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i północy opady deszczu, a na krańcach północnych i w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od minus 1 do plus 4 stopni. Jutro niemal w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum, do 9 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Tygodnik Spraw Obywatelskich. Opinie idące pod prąd. Sprawy zwykłych ludzi. Działania po Twojej stronie. Nowy, bezpłatny numer w każdy wtorek. Czytaj na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Uwaga! Będzie mocno! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl.

Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię, no i co? Poza tym wszystko, już wszystko okej. Znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. Znowu wiosną, wiosną, ile pracy czas. Jesteście piękni. Dwudziestoletni. Jesteście piękni. Ho-ho. Niepełnoletni. I znowu nocy są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną my lepiej tracę czas. Jesteście piękni. Wy tutaj też na sali, w studio. Dwudziestoletni. Jesteście piękni. Trzydziestoletni. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną my lepiej tracę czas. Thank you.

tańcz, tańcz, już ty możesz tańcz. Kiedy skończy się los i nie zostanie nic, kiedy wszyscy pójdą stąd, sam nie masz dokąd iść, to tańcz, tak jest. Nie wiem, czy tu można wstawać i tańczyć, ale total namawiam was do tego. Kiedy czujesz się to dziwnie, nie poznaje cię nikt, już wiesz, że to nie minie, każdy ma cię tu za nic, to tańcz, tak jest. Sam na linie, jak ja. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tak jest. Ja pomogę, tańcz, tańcz, jeszcze możesz tańcz. O, tańcz, tak jest, to jest dobra tendencja, proszę państwa. Pianino odkurzone, można tańczyć. Tańcz, tańcz, jeszcze możesz tańcz, tańcz. Ja pomogę, nikt nam nie pomoże. Tańcz, tańcz, jeszcze możesz tańcz. Tak jest. Tańcz, tańcz, jeszcze możesz tańcz, tańcz. Ja pomogę, nikt nam nie pomoże. Ja dla państwa przed radioodbiornikami tylko zdaję relację, państwo w studio wszyscy stoją i tańczą. Uwaga, to razem. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, nie pomoże. To co wtedy? Co? Tak jest! Dawaj jeszcze raz. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, nie pomoże. To co wtedy robimy? Co? Tak jest! Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz. Tak jest, dla zdrowia i dla życia. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże. Co tańcz? Ta piosenka została napisana w pandemii, jak nie mogliśmy wychodzić z domu. Zaczęliśmy się ruszać, zaczęliśmy oddychać, zaczęliśmy żyć i zaczęliśmy tańczyć. I nie przestajemy do dzisiaj. Dajcie tak, łamy czama. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam, nie pomoże. Co tańcz? Uwaga, proszę państwa, teraz moją ulubioną część. Co wtedy robimy? Co? Tak jest! No jeszcze raz, żeby zapamiętać. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Nie pomoże nic, nie pomoże. To co wtedy? Co? Tak jest! Dawaj wszyscy! Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Nie pomoże nic nam, nie pomoże. Co tańcz? Nie pomoże. Co walcz? Walcz o siebie. O swoim bliskim.